जीत फिक्स। तू नहीं कर पाएगा ये काम, तेरे पे सूट नहीं करता यार, तू और कुछ काम देख ले अपने लिए यार। इस काम को छोड़ कर ना तू वो वाला काम कर ले, उसमें ज्यादा फायदा है और जल्दी ग्रो भी कर जाएगा। जब तुम्हें ऐसा सुनने को मिले तो ऐसे महानुभावों को तुरंत एक स्माइल भरी रिएक्शन देना और बोलना कि सर सही कह रहे हो आप, मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, पर दिक्कत एक और भी है। अगर मैं आपका बताया हुआ दूसरा वाला कोई काम भी करूंगा ना, तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जैसा कोई और महानुभाव मुझको आके नहीं टोकेगा। कब तक मैं लोगों के टोकने से अपने रास्ते बदलता रहूंगा, कब तक मैं आप जैसे लोगों की उंगलियों पर नाचता रहूंगा। वैसे सही तो कर रहे हो सर आप, लेकिन आपकी नजर ने मेरे काम के निगेटिव पॉइंट ही देखे हैं, इसलिए आप इस काम को कभी मत करना, धोखा खा जाओगे। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे आप जैसे महानुभाव पे नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है। और उस महानुभाव को दोनों हाथों से प्रणाम करके उसको पूरी इज्जत देके अपने रास्ते पर चल देना। और रास्ते में चलते चलते एक ही बात सोचना कि मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। मेरा पहला और आखिरी सपना यही है, अब चाहे इसमें सफल हो जाऊं या असफल होते होते मर जाऊं, जीऊंगा भी इसी रास्ते पर, मरूंगा भी इसी रास्ते पर। लोग अगर कुछ बोलेंगे तो वो बात कान के पर्दों से रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाएगी। जब लोग मुझसे रास्ता बदलने के लिए बोलेंगे तब मैं ध्यान से सुनूंगा, ऊपर से गर्दन तो हां में हिलाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर बोलूंगा कि भाई जो तू आज मुझसे बोल रहा है ना, कल तू ही दुनिया को जाके बोलेगा कि मैं इस बंदे का बहुत खास हुआ करता था। लोगों को बदलने में वक्त नहीं लगता, कुछ लोग तो गिरगिट की तरह होते हैं, हर इंसान के पास अलग अलग रंग दिखाते हैं। उनके हाथों की कठपुतली कभी मत बनना, उन लोगों का बस चले तो तुम्हें हर दिन अलग अलग रास्तों की शुरुआत में छोड़ देंगे और कहेंगे ये रास्ता है इस पर चलो। आज डॉक्टर बनने के लिए बोलेंगे, कल सिंगर बनने के लिए बोलेंगे, आज आईएएस बनने के लिए बोलेंगे, कल स्कूल खोलने के लिए बोलेंगे, और तुम इनके चक्कर में कुछ नहीं बन पाओगे। कोई कुछ भी बोले, तुम्हारे अंदर की विश्वास की आवाज के नीचे सब कुछ दब जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने कुछ नया शुरू किया है, अपनी लाइफ का पर्पस सेट किया है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपना टारगेट बनाया है, तो किसी फीलिंग के साथ ही बनाया होगा ना, और इतनी कमजोर तो नहीं रही होगी वो फीलिंग कि तुम अपने ऊपर ही विश्वास करना बंद कर दो। गांधी जी ने कहा था कि लोग पहले तुम्हारी मेहनत में कमियां निकालेंगे, इग्नोर करेंगे, फिर जब तुम्हारी असफलता की यात्रा शुरू होगी तब वो तुम्हें असफल होता हुआ देखकर तुम पर हंसना स्टार्ट करेंगे। जब तुम बार बार हार कर भी नहीं रुकोगे तब तुम्हारे सफल होने की आशंका से भयभीत लोग तुमसे लड़ना शुरू कर देंगे, तुमसे लड़कर तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर में तुम्हारी जीत हो जाएगी। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में जीत फिक्स करनी है तो लोगों का सुनना छोड़ो, क्योंकि लोग वही कहेंगे जैसा वो सोचेंगे और तुम वही करोगे जैसा तुम सोचोगे। तुम्हारी जीत फिक्स करने के लिए मैं जीत फिक्स पर ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा, जुड़े रहिएगा और अपने रास्ते पर डटे रहना। जय हिंद, वंदे मातरम। It's fixed.